Tak jest. Dobry wieczór, kogo mamy na antenie? A jeszcze nie mamy? Za chwilę będzie. Pan jest? Tak, dobrze. Rękawica Witalia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie chciałbym tą rękawicę wylicytować. Oferuję 3333 zł. Pięknie. Super. Rzut na taśmę, decydujący i nokautujący cios. Dziękujemy bardzo. Raz, dwa, trzy za te 3333 zł sprzedane. Dziękuję. I skończmy. 17333 za jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem i 555 zł za płytę reggae. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Całość to 52 067 zł 333. 50 tysięcy ponad. A mówiłem, że nam się uda. Bardzo Państwu dziękujemy w imieniu Fundacji Nasze Dzieci i Dzieciaków. Michał Olszański, Tomasz Gorazdowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w nowym roku. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i5. Za 1899 zł. MediaMarkt.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład pralkę Bosch. 1000 obrotów, pojemność 5 kg, klasa A+++ za 1299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 grudnia, jest 19. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci apelują o ostrożne powroty ze świątecznych wyjazdów. W wielu miejscach na drogach trudne warunki. W Doniecku jutro narada przy okrągłym stole z udziałem separatystów i wojskowych z Ukrainy. Zima mocno daje się we znaki we Francji, na stokach lawiny, a na drogach korki. Polacy po świętach wracają do domów. Na drogach jest coraz większy ruch. Policjanci też w pełnej gotowości. Bardzo wiele patroli, zarówno ruchu drogowego przede wszystkim, ale też i patroli prewencji, będzie pilnowało porządku na drogach. Mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji i apeluje o rozsądną jazdę. By się nie śpieszyć, pamiętać, że na drodze jest niebezpiecznie, że jest bardzo duży ruch natężony, w związku z tym te sytuacje niebezpieczne mogą się pojawiać i najlepszy samochód z napędem na 4 koła i ze świetnymi oponami nie poradzi sobie na lodzie. Do tego w wielu miejscach na drogach trudne zimowe warunki, nawierzchnie często są śliskie i białe. To były niebezpieczne święta na polskich drogach. Przez 3 dni od Wigilii doszło do 229 wypadków, w których zginęło 30 osób, a 301 zostało rannych. Jutro w Doniecku spotkanie dotyczące protokołu z Mińska. Mają w nim uczestniczyć ukraińscy i rosyjscy wojskowi, a także przedstawiciele Donieckiej Republiki Ludowej. Zgodnie z wrześniowym porozumieniem strona ukraińska i separatyści zobowiązali się m.in. do zawieszania broni i utworzenia zdemilitaryzowanej strefy buforowej. Podobne spotkanie ma się odbyć w środę w Ługańsku. Zima coraz bardziej daje się we znaki w zachodniej Europie. We Francji jeden z narciarzy zginął pod lawiną, jaka zeszła po intensywnych opadach śniegu w ciągu ostatniej doby. Trudna sytuacja utrzymuje się na drogach dojazdowych do stacji narciarskich. Do tragedii doszło w maleńkiej stacji narciarskiej w Alpach Śródziemnomorskich. 47-letni narciarz jeździł w kilkuosobowej grupie poza oznakowanymi szlakami, gdy porwała go lawina, którą spuścili. W wielu rejonach Alp, przede wszystkim w Sabaudii, na terenach położonych powyżej 1800 metrów nad poziomem morza, wprowadzono czwarty na 5-stopniowej skali stan zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie pod tym względem jest także w Pirenejach. Stąd apele żandarmów i ratowników górskich do rozsądku narciarzy i snowboardzistów. Tymczasem na drogach sytuacja uległa niewielkiej poprawie. W dalszym ciągu, mimo iż pługi śnieżne pracują pełną parą, tworzą się korki. Do stacji narciarskich można dostać się tylko mając i zimowe opony, i łańcuchy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zima także w Wielkiej Brytanii. Tam śnieżyce pozrywały linie energetyczne. Ponad 100 tysięcy domów nie ma prądu, samoloty mają opóźnienia. Dużo śniegu spadło też w południowo-zachodnich Niemczech. Ruch na tamtejszych autostradach jest utrudniony przez gołoleć. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem odwołano kilkadziesiąt lotów, wiele innych jest opóźnionych. Śnieżyce paraliżują również niektóre rejony Stanów Zjednoczonych. Prawie 100 milionów osób wracających ze świąt może mieć kłopoty z dotarciem do domu. W święta kalorii raczej nie liczymy, więc wielu z nas musi teraz zrzucić nadprogramowe kilogramy. W Kołobrzegu tłumy spacerujących można było dziś spotkać w lesie i nad morzem. Jak podkreślają mieszkańcy i turyści, energiczny marsz lub gimnastyka na świeżym powietrzu to najlepszy i najszybszy sposób, by wrócić do swojej wagi sprzed świąt. Bo tylko to siedzenie i telewizja, nie? To nie bardzo. Dużo jodku. Gimnastykowaliśmy się nad samym brzegiem. Fala nawet troszeczkę uderzyła. Trochę zimno. No, ale przyjemnie. Spacery i to wszystko wraca do normy bardzo szybko. Dodajmy, że w ciągu godziny szybkiego marszu można spalić nawet 300 kalorii. To był serwis Trójki. Noc pogodna na wschodzie, w innych regionach może przelotnie padać śnieg. Jak ostrzegają synoptycy, na Pomorzu, Warmii i Mazurach opady mogą być intensywne. Zimno. Minus 12 stopni w Zakopanem, minus 11 w Suwałkach, 9 stopni poniżej zera w Warszawie, minus 7 w Poznaniu, minus 4 w Koszalinie. Jutro od minus 8 do minus 3 stopni, pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, ale mają się też pojawić przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV, sterowanie smartfonem klasa A+, za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład 47-calowy telewizor LED plus Cinema 3D marki LG z funkcją Smart TV w klasie energetycznej A+, za 2499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sonet 66. W śmierć jak w sen odejść pragnę, znużony tym wszystkim. Tym, jak rzadko zasługę nagradza zapłata, jak miernota się stroi i raduje zyskiem, jak czystą ufność krzywdzi wiarołomstwo świata, jak hańba blask honoru rychło brudem marze, jak żądza na złą drogę dziewiczość sprowadza, jak zacność bezskutecznie odpiera po twarze, jak moc pospólną trwonie nieudolna władza, jak sztuce zatykają usta jej wrogowie, jak naukę w pacht biorą ignorantów stada, jak prostą prawdomówność głupotą się zowie, jak dobro złu na sługę najwyżej się nada. Znużony odejść pragnę, lecz chęć w sobie dławię, jeśli umrę, sam na sam z światem cię zostawię. Dobry wieczór. Kiedy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przyszła wiadomość o odejściu Stanisława Barańczaka, najpierw musiałam uporządkować emocje, potem myśli. Pierwszymi tytułami, które odnalazłam w podręcznej biblioteczce, były Ocalone w tłumaczeniu, Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, Podróż zimowa, Wiersze zebrane oraz sonety Szekspira w przekładzie Stanisława Barańczaka z dołączoną do nich płytą nagraną przez pana Marka Kondrata. Z tej płyty wybrałam sonet 66. I tak kongenialne tłumaczenie Szekspira niespodziewanie otwiera ostatnie w tym roku wydanie magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Kiedy w wieczór wigilijny przedstawiałam rozmowę z Adamem Zagajewskim o jego tomiku Asymetria, nie sądziłam, że w 4 dni później będzie nam dane znów rozmawiać, tym razem przez telefon. Dobry wieczór, Adamie. Dobry wieczór, Baszku. No cóż, połączyło panów doświadczenie pokoleniowe, tak zwanej nowej fali. Od tamtego czasu minęło dobrze ponad 40 lat. Na wszelki wypadek przypomnę, że urodzony na poznańskich Jeżycach w 1946 roku, działacz KOR-u i Wielkopolskiej Solidarności, od 1981 roku wykładowca Harvardu, no i od tamtego czasu mieszkał w Stanach. Poeta, tłumacz, krytyk, wirtuoz słownych igraszek, zaprzyjaźniony z zeszytami literackimi i z wydawnictwem A5. Adamie, od czego tu zacząć? Czym tu kończyć? No, to jest trudne, bo Staszek był troszkę zapomniany. To taki jest los ludzi, którzy są wulkanami energii twórczej, a później z powodów niezależnych od siebie przestają tak dużo tworzyć, produkować. I myślę, że jest cała masa ludzi młodych, którzy jeśli nie są wyjątkowo namiętnymi szperaczami, czytelnikami, nic nie wiedzą o Stanisławie Barańczaku. On był, może przypomnijmy, że on był niezwykle czytany i wręcz modny jako poeta opozycji. Na przełomie lat 70. i 80. On się stał bardem opozycji. A Jacek Kaczmarski w śpiewie, a on na stronicy. Jego poemat Sztuczne oddychanie był czytany wszędzie. No a później był może bardziej znany jako właśnie tłumacz. Niezwykły, genialny tłumacz i niewiarygodnie pracowity. Bo on miał właśnie taką poznańską cechę. To taki wykwit Poznania, najwspanialszy człowiek ogromnej pracowitości, wielkiej wiedzy. No i geniuszu. On, moim zdaniem, on był geniuszem poezji. I pozostaje nim i musimy go odkrywać. Te tytuły, które wymieniłaś, oczywiście to jest cząstka tylko, ale one już pokazują coś niezwykłego. Na przykład Podróż zimowa, która jest arcydziełem, to są jakby wariacje na temat cyklu pieśni Schuberta, Podróż zimowa i one są do śpiewania, to znaczy to są jego oryginalne teksty napisane tak, że one odpowiadają w sensie muzycznym tekstom pana Millera, jeśli dobrze pamiętam, tak, który był oryginalnym autorem cyklu wierszy właśnie pod tytułem Podróż zimowa. I to jest niezwykły poemat. Przepraszam, Adamie, profesor Józef Opalski sprawdził, że da się to zaśpiewać, bo zrealizował właśnie tę podróż. Ja wiem, że były wykonania, nie było ich wiele, ale to było sprawdzane przez śpiewaków, bo Staszek był też bardzo muzykalnym człowiekiem o pewnym wykształceniu muzycznym, był namiętnym słuchaczem opery i pieśni Schuberta i wielu innych rodzajów muzyki. Także od razu widać, że bardzo trudno o nim mówić, bo to jest wielka po prostu postać i mnóstwo zainteresowań, pasji i osiągnięć. I jeszcze teatr. Wspomniałeś tę podróż zimową, która była realizowana, ale no, sięgał też po jego tłumaczenia Szekspira. Nie udało mi się całego Szekspira teatralnego przetłumaczyć, ale to, co przetłumaczył, było bardzo nowoczesne i bardzo lubiane przez wielu reżyserów, szczególnie tego młodszego i średniego pokolenia. Tak, tak. No, paradoks polega na tym, że Staszek właśnie nie był człowiekiem teatru. To znaczy, z tego co wiem, mało chodził do teatru. Ale to się zdarza. To są nawet wielcy dramaturdzy, w sensie dramatopisarzy, którzy rzadko chodzą do teatru. Ale on miał po prostu no, słuch do poezji, bo Szekspir to jest poezja i on dokonał tu właśnie rzeczy niezwykłych, absolutnie niezwykłych. Wspomniałeś o tej poznańskości. Poznań pamiętał o Stanisławie Barańczaku, zresztą na Jeżycach pamiętał, bo Teatr Nowy imienia Tadeusza Łomnickiego wystawił w zeszłym roku jesienią taki spektakl muzyczny, można powiedzieć, Mister Barańczak, reżyser Jerzego Satanowskiego. Aha, to nie wiedziałem o tym, ale no, Poznań też nie najlepiej go potraktował, no właśnie, ale to były wcześniej inne czasy, bo go wyrzucono z uniwersytetu, ale to oczywiście nie tyle Poznań, ile Warszawa zapewne. No właśnie. W tych czasach, także nie możemy tego zanadto mieć za złe Poznaniowi. Ale on był poznański, z tym, że no, wyrósł ponad tą, to, co nazywamy poznańskością, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Był człowiekiem niezwykle dowcipnym i miał właśnie taki urok rozmówcy cichego, który zaskakiwał jakimś ironicznym powiedzeniem. Nie czuł się dobrze przed wielką publicznością. Ja myślę, że był najbardziej sobą w gronie przyjaciół, gdzie lubił żartować i gdzie miał poczucie, że każde jego słowo jest uważnie odebrane. I później, no później ten cały ogromny rozdział amerykański, kiedy on na początku, póki jeszcze był zdrowy, jeździł po Ameryce, występował, mówił dużo o sytuacji w Polsce, nawet właśnie brał udział w takich nieomal wiecach, to musiało go bardzo dużo kosztować, bo to była jakby kompletnie nie jego sytuacja. I też ta choroba właśnie najwcześniej zaatakowała w jakiś podstępny sposób jego głos. On mówił coraz bardziej niezrozumiale i to był wynik tej choroby, choroby Parkinsona, która go w końcu zabiła po 30 latach. Tak, no toczył tę walkę on, jego rodzina, pani Anna. No i te tłumaczenia, nazywamy je w wielu przypadkach kongenialnymi, ale tu trzeba by też wspomnieć jeszcze jego współpracowniczkę przecież. On przez wiele lat współpracował z Claire Kavanagh, dobrze pamiętam? No tak, Claire Kavanagh to jego najświetniejsza uczennica. To ona właśnie była studentką, która zamierzała studiować rusycystykę na Harvardzie, ale usłyszała wykład Staszka i zmieniła zdanie i przeniosła się do niego, studiowała, jej głównym kierunkiem stała się literatura polska i później oni stali się teamem wspólnie pracującym, znaczy głównie pracowali nad Wisławą Szymborską. I tu jest taka wzruszająca rzecz, że w ostatnich latach, kiedy Staszek już nie bardzo mógł pracować w ogóle, bo był tak zniszczony przez choroby, a Claire wciąż podpisywała tłumaczenia późnych, ostatnich wierszy Wisławy Szymborskiej, wciąż podpisywała dwoma nazwiskami. Chociaż już właściwie to były jej tłumaczenia. Ale to jest taki dla mnie niezwykle wzruszający przykład no, takiej przyjaźni, czy wręcz miłości, miłości nie erotycznej, ale miłości studentki i profesora, który jest niezwykle wierna pamięci, no od wczoraj pamięci Staszka. Zresztą razem zrobili też taką świetną antologię poezji polskiej pod tytułem Zepsuć przyjemność kanibalowi, gdzie są bardzo różni autorzy i to pokazuje polską poezję w jej funkcji ironiczno-krytycznej wobec totalitaryzmu. Nie chciałabym, żeby słowo totalitaryzm było ostatnim. Więc, bardzo słusznie. Więc może jeszcze, przepraszam, bo tak najchętniej bym porozmawiała o tych najzabawniejszych sytuacjach w jego twórczości. A czy mogę cię zapytać, pamiętasz ostatnie z nim spotkanie? Czy to jest zbyt prywatne? Pamiętam, nie, to było dokładnie 2 lata temu. Ja miałem jakiś wieczór autorski w Bostonie i oczywiście pojechałem do Newtonville, tam gdzie mieszkali. No ale to już było smutne, to znaczy Staszek wiedziałem i czułem, że jego inteligencja jest nienaruszona, jego uwaga też, ale on był tak zmęczony chorobą, że to było dla mnie strasznie smutne, to odchodzenie już wtedy bardzo zaawansowane, bo ta choroba nie atakuje samego umysłu, ale to właśnie pokazuje, jak umysł jest niesamowicie zależny od tego, co go otacza, od mięśni, od ciała i jego umysł był właśnie wciąż wspaniały, ale właściwie był jakby taką wyspą samotną, nie miał kontaktu już prawie ze światem, poza Anią właśnie, poza żoną, bo ona zawsze wiedziała, jak potrafiła go zapytać o coś i mieli jakieś takie mistyczne połączenie cały czas, do końca prawie. I nawet chirurgiczna precyzja nie pomogłaby, że zacytuję tytuł tomiku. Bardzo piękny ton, tak. Który się jeszcze sprawdzałem, że zaczyna się tym pięknym wierszem o arii Mozarta, a kończy się tym wspaniałym wierszem Płakała w nocy. Niezwykły ton. Adamie, bardzo ci dziękuję za Wigilię raz jeszcze i do licznych spotkań z tobą w nowym roku. Oby, taki. Bogaty życiorys z głęboką rysą przedwczesnej niemocy spowodowanej chorobą. Tak. Wiesz, sięgnę po jeszcze jeden wiersz z tomu, wiersze zebrane w interpretacji pana Marka Kondrata. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Altana. W tej, jak ją zwano trochę na wyrost, altanie, naprawdę budce z dykty i blachy falistej, na ogródkach działkowych, nie dano im istnieć zbyt długo. Nie wiedzieliśmy, że jest już w planie budowa przelotowej arterii. Zerwane z drzewka, z ust w pocałunków wyjadane wiśnie. Były w tej, jak ją zwano na wyrost, altanie, naprawdę. W budce z dykty i blachy falistej, gdzie miejsca ledwie było dość na całowanie, owoce, pestki, usta były rzeczywiste. I jak to jest, że potem mogłem istnieć wszystek, mając w sobie choć jedno nic? To nieprzetrwanie śladu po buldożerem zgładzonej altanie, naprawdę budce z dykty i blachy walistej. Magazyn bardzo kulturalny. Adam Zagajewski będzie także gościem Jerzego Sosnowskiego w Klubie Trójki wtorkowym, poświęconym autorowi chirurgicznej precyzji. W Krakowie mówiono Staszek to, Staszek tamto i nam się udzieliło, którzy nie znaliśmy Stanisława Barańczaka, że też o nim mówiliśmy Staszek i co więcej, pokochaliśmy go. Tak jak Piotra do dzisiaj wspominamy, Piotra Łazarkiewicza, przy każdej okazji, ilekroć widzimy aktora, który grał w jego spektaklu czy filmie 010 na przykład, Magda Łazarkiewicz jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dobry wieczór, Magdo. I pan Piotr Głowacki, którego gościmy po raz pierwszy, mimo że z teatrem jest też mocno związany, nie tylko z filmem. Dobry wieczór. Najbardziej pana pamiętam z roli w Starym Teatrze. W sytuacji, kiedy stoi pan na scenie, piach w tyle, jakiś taki pył potworny, Orysteja, a pan Heinera Müllera recytuje oczywiście dzięki Janowi Klacie. Heroicznie, można powiedzieć, bo to niełatwy tekst. Dobrze, koniec żartów, proszę państwa. Kończy się rok również Jana Karskiego. No i to jest niesamowita sytuacja, bo na parę godzin przed zapowiadamy spektakl, który... Wieńczy dzieło. Tak, i o tym zresztą jest też ten spektakl, bo on jest taki bardzo autotematyczny, czyli jakby sam o sobie opowiada, jak powstaje rzecz o Janie Karskim z okazji roku Karskiego pod jego koniec. Proszę bardzo, oddaję państwu głos. No to się wzięło z takiego pewnego onieśmielenia tą postacią. Ja się interesuję postacią Jana Karskiego od dłuższego czasu. Wydaje mi się, że to jest niezwykle niezwykła postać. Ktoś, kto uosabia w sobie takie najlepsze cechy syna naszej ziemi, że tak powiem, górnolotnie. Ale takie mam wrażenie, bo tak jakoś cisną mi się na usta różne określenia, których zwykle nie używam właśnie. Na tym się złapałam, że mówię o nim patriota, bohater, bo jakoś mam poczucie, że w jego przypadku te określenia zyskują jakiś inny, prawdziwy, świeży wymiar. Dlatego sobie na to pozwalam. Ale właśnie wracając do tego autotematyzmu, to rzeczywiście to się wzięło właśnie z tego, że czuliśmy wszyscy, że ta postać nas w jakimś sensie przerasta, a na pewno przerasta ramy tego, co się nazywa spektakl teatru telewizji. I ponieważ mieliśmy poczucie tego ograniczenia, więc szukaliśmy takiej formy, która nie spłyci za bardzo tego tematu, a jednocześnie nada mu też taki wymiar, który chyba dla nas też jest w jakimś sensie najważniejszy, to jest ten wymiar współczesny tego, co ta postać ze sobą niesie. I dlatego wybraliśmy taką formułę, zresztą nie jest to takie znowu odkrycie, bo już kilka razy się wydarzyło coś takiego, że sztuka zajmuje się samą sobą. Ale tutaj wydaje mi się, że właśnie udało się stworzyć jakąś taką, jest takie też modne słowo teraz, wielopłaszczyznową narrację dzięki temu. I gdzieś tam też mam takie przekonanie, może trochę nieskromne, że udało się też wyeksponować postać Karskiego dosyć mocno, chociaż właśnie on nie występuje tak do końca wprost. Oprócz materiałów archiwalnych, bo jedną z warstw tego opowiadania są też materiały archiwalne, które pojawiają się w montażowni, w której siedzą nasi bohaterowie, którzy realizują film o Karskim. Tu trzeba wprowadzić postać naszego drugiego gościa, czyli Luke, czyli Piotr Głowacki, który gra umowę Magdę Łazarkiewicz, czyli reżyserkę. No, tak, troszkę reżysera. Może taką połowę mnie. To też jest temat tego, jak młodzi czytają tę postać. My też prezentowaliśmy na antenie Trójki słuchowisko poświęcone Janowi Karskiemu, zresztą też dzięki pomocy Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Tu się wszystko w rodzinie zamyka. I to była historia nieprawdziwa, czyli zinterpretowana przez młodego pisarza Szymona Bogacza i wyreżyserowana przez młodą reżyserkę, którzy też szukali tego, brzydko mówiąc, patentu, klucza. Jak się do tego dobrać? Nieprawdziwa, bo... W poszukiwaniu Jana Karskiego. Tak, czy nawet taka probabilistyczna historia, co by było, gdyby mu się udało. Znaczy, ja nie miałam poczucia, ja nie mam do dzisiaj poczucia, że to była klęska, no ale młodzi tak to odbierają, nie wiem, u państwa też to się pojawia. Tak, to jest jedno z takich pytań, które gdzieś tam zawieszamy nad tym spektaklem. Piotr Głowacki. To, co Magda powiedziała, że gram połowę Magdy, dlatego, że takim bohaterem jest para reżyserska, której dzielimy Magdę na pół, czyli Julka Kijowska i ja. I rzeczywiście ten klucz wydał mi się od początku bardzo interesujący, żeby spróbować odnaleźć odpowiedniki sytuacji z życia Karskiego w naszym współczesnym świecie. Paradoksalnie jest to możliwe, bo na pierwszy rzut oka niemożliwe. Zupełnie inne realia. No, inne proporcje może, ale... No, katastrofa przede wszystkim. Tak, ale problemy gdzieś tam tego świata są ciągle niestety aktualne. No, ale nie aż tak życia i śmierci. Nie aż tak. Bardzo lubię się odwołać do René Polesza, do jego idei postdramatyzmu, która tutaj też u nas pobrzmiewa i to bardzo, bardzo wyraźnie. I on mówi o tym, że może, żeby zrozumieć nasze dzisiaj indywidualne problemy, trzeba przyglądać się problemom wielkim, czyli zrozumieć zasady działania wielkich systemów społecznych po to, żeby zobaczyć, jak działa nasza na przykład podstawowa jednostka, rodzina czy para. Więc tutaj też zastosowaliśmy tę zasadę i przyglądamy się temu, w czym uczestniczył Karski, czyli w tym wielkim zderzeniu cywilizacji, w wielkim zderzeniu jakichś światopoglądów, tej wielkiej katastrofie, którą był Holokaust, tej zbrodni. Przyglądamy się, na ile w tych wielkich ruchach można zobaczyć sprawy małe. Znaczy, jak możemy je przenieść do tej skali mikro, skali związku między dwojgiem ludzi, albo związku w pracy. Czyli jak nasze zachowania w pracy możemy określić również zachowaniami negującymi człowieczeństwo. Bardzo... Ekstremalne podejście do sprawy. I robimy to na tym, co jest nam najbliższe. Czyli żeby znowu dać widzowi szansę na utożsamienie się z sytuacją, nie opowiadamy czegoś ogólnego, tylko schodzimy do poziomu szczególnego. Czyli opowiadamy o sobie, a być może w ten sposób widzowie odnajdą w sobie też dla siebie coś szczególnego. I szukaliśmy w naszym świecie, w świecie filmu, w świecie teatru, jako wspólnoty tej też takiej, która poszukuje rozwiązania na rzeczywistość, tych zachowań. I to są proste rzeczy, to są kwestie na przykład dokonywania wyborów, selekcji, tak? Wybierania. Ale też bardzo ważna kwestia odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie, za to, co się robi w życiu na co dzień i też w wymiarze takim egzystencjalnym, ale też odpowiedzialności za świat. Uśmiecham się, bo to taki idealizm. Niektórzy mówią, że to jest naiwne, czy jakieś takie właśnie uproszczone obraz świata, ale mnie się wydaje... Nie uproszczony, wyolbrzymiony w swojej sferze tej pozytywnej. No... Tak, ale mnie się wydaje, że coś się z nami stało złego, jeżeli tak. Zadawanie sobie takich prostych, najważniejszych pytań, których zresztą Jan Karski właśnie, nasz wielki bohater, nie unikał do końca życia, stało się czymś takim niemodnym, troszkę wstydliwym, anachronicznym. Nie wiem, czy to nie jest taka perspektywa właśnie nasza salonowa, warszawska. Myślę, że bardzo wielu młodych ludzi właśnie szuka odpowiedzi na te proste pytania, a my często unikamy właśnie z takich powodów, żeby nie być posądzonym o właśnie naiwność i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy mam wrażenie, że jest taki moment w życiu człowieka, kiedy trzeba sobie te pytania zadać na nowo, nie bać się tego. I jest to jakiś rodzaj, wydaje mi się, też odwagi cywilnej, żeby się z tym zderzyć. Ale też zrozumienie tego, że wielkie zmiany odbywają się tak naprawdę tylko i wyłącznie na poziomie indywidualnym i że są sumą zmian indywidualnych. I my pokoleniowo rezygnujemy z wielkich ruchów na rzecz tych najmniejszych ruchów. Lokalnych. Ale tak lokalnych jak moje wnętrze. Że, takie komórkowe podejście do sprawy. Że te wielkie ruchy, które doprowadziły do tych wielkich katastrof, to były sumą też indywidualnych decyzji. I to jest to coś, co nas interesuje. Znaczy, jeśli mamy rzeczywiście coś zmienić, to musimy to zmienić na poziomie jednej osoby. Znaczy, ja sam muszę kontrolować swoje najdrobniejsze wybory, bo one sumując się z wyborami innych, mogą doprowadzić albo do wielkiego tsunami, albo do radosnego rozwiązania sytuacji, to znaczy do naprawy rzeczywistości, czy do jakiejś pozytywnej zmiany. I myślę, że to jest akurat rzecz, która jest pozytywna i jest naszym cichym bohaterstwem. Bardzo ważną rzecz. A to proszę, powiedz. A ty zapamiętasz swoje? Jak nie, to trudno. Ty pierwsza, proszę bardzo. Magda Wazerkiewicz. Żeby nie zabrzmiało to wszystko tak strasznie górnolotnie, bo właśnie staraliśmy się zastosować taką zasadę, którą ja osobiście bardzo cenię w sztuce, żeby mieszać troszkę konwencje, żeby o rzeczach tragicznych czasem mówić z dystansem i nawet z pewnym humorem. I muszę przyznać, że takie mam poczucie, że udało nam się dotknąć takich sytuacji w tym, co zrobiliśmy. I właśnie ten autotematyzm, o którym mówiliśmy na początku, w jakimś sensie temu służył. To znaczy my też troszkę mówiliśmy w tym spektaklu z dystansem o sobie. Bardzo dużo scen, które pojawiają się w nim, to są sceny improwizowane, w których w czasie prób żeśmy dotykali jakichś tematów i ja zapisywałam całe zdania, które padały z ust aktorów i wkładaliśmy je potem do scen. Bo też ten spektakl, właśnie ta warstwa jego autotematyczna jest takim rodzajem też takiego pokazania swojej słabości, że my tak próbujemy coś zrobić, ale właściwie jest to dosyć nieudolne. I gdzieś jak się patrzy z boku na te nasze działania twórcze, artystyczne, to one mają też swój wymiar taki śmieszny, komiczny. I wydaje mi się, że to jest też taka ważna warstwa tego spektaklu, że właśnie on jest też rodzajem takiej metaopowieści o tym, co jest głównym tematem. Zauważyłem, że Państwo się bardzo mocno utożsamili z tą sprawą, bo jak teraz pan Piotr do mnie przemawiał, znaczy do państwa, no ale patrząc w moje oczy, to ja zobaczyłam jego mówiącego do Łukasza Simlata i tłumaczącego jemu sytuację, w jakiej ma się znaleźć w danej scenie. Możemy tak opowiadać państwu, bo państwo za dwie... 22.50, program drugi Telewizji Polskiej dla tych, którzy nie mogą zasnąć. To jest bardzo wczesna pora. Prime time. To jest absolutnie prime time z mojego punktu widzenia. W każdym razie za 3 godziny państwo mogą zobaczyć to, o czym teraz rozmawiamy. Niecałe 3 godziny w dwójce telewizyjnej, więc pan to robi identycznie teraz, mówiąc do mnie, jak robił to pan na planie, mówiąc do Łukasza Simlata, którego należy wspomnieć. Nie wolno nam używać przymiotników, no tak z punktu widzenia jakby tam retoryki radiowej. Ale staje się na naszych oczach jest tą postacią. Musiałam powiedzieć o tym swoim takim poczuciu, że ja się znalazłam nagle w tym spektaklu, albo państwo nie wyszli jeszcze z tego spektaklu i są u nas w studiu. To, co Magda mówiła o improwizacji, było elementem naszej techniki twórczej, ale improwizacja doprowadzała nas do pewnego momentu ustalenia tekstu. I rzeczywiście tutaj to, że nadal jesteśmy w teatrze, też opierało się na tym, że ten tekst był skomponowany. To nie jest tak, że te sceny, które państwo zobaczą, są całkowicie improwizowane. Tekst powstawał w sposób improwizowany, a one są już oparte na tekście już kompletnym. Zresztą podobnie właśnie też jak u Polesza, prawda? Tak, to powstaje w ten sposób, że tekst powstaje w sposób improwizowany, ale później już jest bardzo precyzyjnie ułożony i to dawało nam szansę znowu improwizować zachowania, czyli stosunek do tego tekstu. Właśnie w tym się też kryje ten komizm, który mówi o tym, że dzięki temu byliśmy w stanie złapać też dystans do nas jako twórców i opowiedzieć o tym rzeczywiście, jak się czujemy, no bo czujemy się dosyć skromnie wobec takich dokonań naszego bohatera i z tymi naszymi skromnymi umiejętnościami podchodzimy do tak ważnej sprawy, więc musimy się wydawać komiczni. W dodatku to było mając dość ograniczone środki, bo też trzeba o tym powiedzieć. Nie mogliśmy nakręcić wielkiego filmu o Janie Karskim, na które zresztą on zasługuje absolutnie. Zasługuje też ten spektakl, jak sądzę, na dłuższą rozmowę typu Klub Trójki, czy Trójka pod Księżycem, nawet w tym większym gronie. Może nam się to uda przed festiwalem Dwa Teatry. Bardzo na to liczę. Ja mam od paru lat pewien problem właśnie w Sopocie na dwóch teatrach, bo ja jeszcze nie jestem pewna, czy rozmawiam o teatrze, czy o filmie. Być może to nie ma znaczenia z punktu widzenia oglądającego, no ale kiedy znajdujemy się w sferze teatru, to chcielibyśmy wiedzieć, jak bardzo poszerzyły się te granice teatru. No myślę, że jest to jakiś rodzaj raczej filmu telewizyjnego, czyli właśnie takiego, który ma świadomość pewnych ograniczonych środków i stara się zdyskontować te ograniczenia w taki sposób, żeby stworzyć z tego jakąś skomponowaną całość. Natomiast wychodzenie za te ramy jest chyba nieuchronnym procesem, dlatego że to się dzieje zresztą we wszystkich dziedzinach. Zauważ, że na przykład w teatrze właściwie już takim środkiem nagminnie stosowanym są kamery, projekcje. Multimedia to się nazywa. Multimedia, czyli no gdzieś jednak te światy się przenikają i one się muszą przenikać, bo w takich czasach żyjemy, że nas tak atakuje ta kultura obrazów, że nie jesteśmy w stanie jakby się z tego otrząsnąć. Także oczywiście to są takie troszkę akademickie rozważania na temat tego, gdzie są granice tych gatunków. Myślę, że troszkę się też dzieje tak, że ja przychodzę z filmu. Oczywiste jest dla mnie to, że jeżeli mam kamerę i ten cały sztafaż filmowy wokół siebie, to używam środków stricte filmowych. Na przykład ja osobiście nie jestem zwolenniczką tego, co się nazywa przeniesieniami czy transmisjami z teatru do telewizji, bo wydaje mi się, że to jest coś takiego, co zabija istotę obydwu tych środków przekazu. I na przykład wydaje mi się, że istnieje też sposób na to, żeby móc sfilmować spektakl teatralny w taki sposób, żeby wejść w jego materię i znaleźć te elementy, które są najważniejszym budulcem tego spektaklu. To Kasia Adamik robiła. Świetnie ona to robi. Tak. Ona to świetnie robi, ale jest parę osób w ogóle, które umieją to robić. To nie jest takie proste. A u nas to się odbywa niestety tak, że się stawia 5 kamer w przypadkowym miejscu i się naciska guziki, skacząc z aktora na aktora, który mówi. I to naprawdę nie na tym polega. Chociaż rozumiem, że jest to też jakaś forma popularyzacji. No, dociera to do ludzi, którzy nie mogą być w tym teatrze, prawda? Z drugiej strony, to co jest teatralne na pewno w naszym spektaklu, to jeśli byśmy rozgraniczyli świat teatru i filmu w taki sposób, że film to jest człowiek w przyrodzie, a teatr to jest aktor na scenie, świetny, to w naszym spektaklu rzeczywiście w 90% znajdujemy się na scenie. Znaczy scenie, którą stworzyło wnętrze naszego studia w Chimneyu. Do tego mamy takie nawiązanie do operowych dekoracji, czy jeszcze teatru pudełkowego, gdzie mieliśmy przez cały wiek XVII i XVIII mieliśmy malowane tła. U nas funkcje tych malowanych... green screeny tak zwane, czyli malowanego tła, efekty. Tak, tworzą te efekty cyfrowe dodane post factum, czyli mamy wbudowaną scenografię w studiu, które jest wyłożone green screenem, a później jest dodane to malowidło. Efekt komputerowy. Troszkę my odsłaniamy w ogóle kulisy, czyli jednym właśnie z tematów jest to, że odsłaniamy kulisy naszej pracy. To też może być interesujące. Interesujące bardzo. Nie mówiąc o tym, że dla nas to było też bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ już doszliśmy w pewnym momencie do takiego momentu, że nikt na planie nie wiedział, kto kogo kręci. Ponieważ myśmy kręcili też ekipę, która kręci i mieszała się ta sztuczna ekipa z prawdziwą, więc odróżnienie fikcji od realu było bardzo trudne i aktorzy też czasami nie wiedzieli, czy grają w spektaklu, czy są prywatnie tam. Także To była taka dziwna forma. Jakby wszystko było inscenizowane, właśnie to, co Magda mówi, nie było wiadomo w którym, ale wszystko było inscenizowane, czyli tworzyliśmy scenę, w której aktorzy grali. Aktorzy grali aktorów w wielopiętrowy sposób, więc w tym sensie jest to teatr. Znaczy, byliśmy zamknięci w pewnym budynku. To jest sztuczna rzeczywistość, wykreowana i mamy to jeszcze odsłonięte. Czyli... Mieliśmy też wspaniałe zresztą dekoracje, które zrobiła Kasia Sobańska. No takie stricte teatralne. Więc tutaj się mieścimy jak najbardziej w konwencji teatralnej. A co do realizacji teatrów, ja mam trochę takie poczucie, że żyjemy rzeczywiście w świecie, gdzie to wszystko się miesza i dla mnie takie realizacje teatrów pozytywną ich cechą jest to, kiedy one są zrealizowane na zasadzie takie jak jednak koncerty muzyczne. Czyli w pewnym sensie no, świetnie jest być na koncercie, to jest inne wrażenie, ale z drugiej strony możemy też mieć dostęp do koncertu przez to, że kamery na żywo, realizatorzy na żywo realizują ten koncert, więc ta kamera jest przedłużeniem czyjejś uwagi, która reaguje... No tak, ale w przypadku koncertów i muzyki w ogóle to ma jakiś większy związek z partyturą, mam wrażenie. Natomiast w przypadku teatralnych tych realizacji mam wrażenie, że one są dosyć przypadkowe i... Ale z drugiej strony Wielopole ja mogłem zobaczyć już tylko dzięki realizacji telewizyjnej. No ale Wielopole było zrealizowane metodą filmową. Właśnie, czyli to było rozpisane właśnie na rodzaj partytury, ta realizacja. Dla mnie teatr jest też myślą i żeby spróbować wydobyć, wyartykułować tę myśl. No. Proszę Państwa, zamykając rok Karskiego zarazem i podejmując już przedostatnich w magazynie w tym roku gości, zapowiadamy to, co w przyszłym roku, czyli Festiwal Dwa Teatry oraz dyskusję wokół tego spektaklu, bo już w tym roku nie zmieścimy się w ciągu tych trzech dni. Możemy ponieść rok Karskiego w przyszły rok. Rok możemy ponieść, bo myślę, że jeszcze wiele zagadek, tajemnic czy tematów związanych z tym bohaterem jest do rozwiązania, do rozwikłania przed nami. Jeszcze, przepraszam, jedna rzecz tak mi się skojarzyła z naszą rozmową tu teraz, że to jest jeden z ważnych elementów, które umieściliśmy w tym spektaklu, czyli dyskusja, rozmowa. Dyskurs. I w tym sensie jest to teatr słowa. Tak, że stawiamy słowo jako narzędzie porozumienia, jako narzędzie ciekawości, jako narzędzie docierania do myśli, do celu, do faktów. Więc to jest ta cecha i na pewno tam jest dyskusja. Bo w kinie to jest niewątpliwie obraz. No tak. Ciąg dalszy nastąpi, proszę Państwa. Będziemy jeszcze o tym rozmawiali w dłuższej audycji, mam nadzieję, w roku 2015. Już się cieszę na spotkanie z Magdą Łazarkiewicz. Magdo, pięknego roku. Będzie lepiej, jeszcze lepiej. No na pewno. Tego też Państwu życzę. Piotr Głowacki, który dzisiaj zadebiutował w magazynie bardzo kulturalnym, ale którego już adoptowaliśmy, bo my tak adoptujemy aktorów, szczególnie Piotra Łazarkiewicza. Także pozdrawiamy całą ekipę, która od Piotra pochodzi, jakby i gra w spektaklu. Mogę jeszcze słówko? Ponieważ tak pięknie mówisz o Piotrze, tak trudno się rozstać, to chcę powiedzieć, że po wielu, wielu latach udało mi się wreszcie zrobić film o nim. Nazywa się ten film Nieobecność. I taki pierwszy pokaz będzie miał miejsce w Muranowie 7 stycznia o 21:00. Późna pora też, jak coś tacy jesteśmy przypisani do tych późnych pór. Środa po Święcie Trzech Króli. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Przechodzimy już powoli myślami do nowego roku. Przerzucamy pomost. Musimy się rozstać, bo ja mam jeszcze jednego gościa, tego ostatniego. To będzie Piotr też, ale Piotr Cieplak. Piotr. Magazyn bardzo kulturalny. Panie, panowie, a oto... Ostatni w 2014 roku gość, pan Piotr Cieplak, reżyser. Witam Państwa. Wielki miłośnik drzew. No właśnie, czy masz jakieś zdanie na temat drzewek bożonarodzeniowych zwanych choinkami? Mam. Sentyment mi każe mówić, że mam zdanie miłe, ale cała reszta, że niemiłe. Co roku przeżywam to na nowo i co roku kupuję drzewko w donicy. No i potem mam wiosną z kolei dylematy, czy się uda, czy się przyjmie, czy się nie przyjmie. Tak co drugie udaje mi się odratować. No właśnie, ja po twoich śladach postępuję. Chyba jedno udało mi się uratować, to z donicy. Jakiś apel dla tych, którzy w te donice wkładają, żeby one miały przyszłość. No, to znaczy nie donice, tylko te drzewka. Tylko te drzewa, tak. Żeby szpadel trochę był łaskawszy. Dla korzeń. Spotykamy się mniej więcej o tej porze roku z Piotrem Cieplakiem, bo jest on istotą w moim pojęciu świąteczną, ale też są dwa inne powody tym razem. Otóż zadebiutowałeś, Piotrze, w roli autora książki, która właśnie leży przede mną i ona niedawno temu się ukazała. I ukazała się w całkiem nowym wydawnictwie i w ogóle wszystko tu jest nowe, poza tytułem, który wyłącznie Trójka ma prawo już znać. I grono słuchaczy no Trójki. Właśnie. Piotrze, cudowny tytuł, ale dosyć długi. Przeinaczaliśmy go na różne sposoby, ale już teraz będziemy pamiętali. Czyli? O niewiedzy w praktyce, czyli Droga do Portugalii. Państwo już pewnie wiedzą, o czym będziemy rozmawiali, ale może krótko o tym wydawnictwie, bo mu się to należy, jakkolwiek tak jest, by to jest, zabrzmiało. Katarzyna Knychalska jest szefową i założycielką portalu teatralny.pl. Wydaje pismo Nietakt. Zgromadziła wokół siebie grono teatralnych zapaleńców i społeczników i aktywistów. Prowadzi działalność edukacyjną i w portalu zamieszcza recenzje. Słowem, zrobiła w ciągu kilku lat sporo dobrej roboty dla teatru, jego popularyzacji i rozmowy o nim pogłębionej. I teraz jeszcze na dodatek rozpoczyna wydawać książki wokół teatru, tak mniej lub bardziej z teatrem związane. No i ta seria rozpoczyna się właśnie moją książką, za co jej gorąco dziękuję. I my także. Życzyliśmy sobie, żeby tekst, który znaliśmy już wcześniej, mógł ukazać się właśnie w okładkach. Proszę Państwa, okładki są twarde, papier piękny, plus co? Zdjęcia kolorowe. Z jakiegoś albumu? Z albumu własnego aparatu fotograficznego robiłem te zdjęcia, jadąc do Portugalii rowerem. Było to już dosyć dawno temu. Ta podróż na to swoje opisanie i wydanie tych książek trochę czekała. Co tu dużo mówić, to trochę wstydliwe uczucie, ale jednak przyznaję, dosyć miło, tak wzruszające, powiedziałbym nawet, dla osoby, która nie zajmuje się publikowaniem książek, jednak posiadanie czegoś takiego, wydanie tego. Więc chętnie o tym myślę i mówię. Z tym tylko, że sama ta podróż i ta turystyczno-sportowa strona tego zagadnienia jest już trochę daleka i bardziej z takich pozycji kombatanckich o tym musiałbym mówić. Więc od tego się nie tyle odżegnuję, co już potwierdzam, że ten Cieplak sprzed 5 lat, kiedy jechał tym rowerem, to już teraz jest trochę kondycyjnie słabszy. Wszyscy jesteśmy kondycyjnie słabsi. Natomiast rzecz jasna, to co przy okazji tej podróży rowerem mi się tam pomyślało i jak opisuje świat i siebie, to jest w miarę trwałe i podtrzymuje sądy i poglądy tam zawarte. 31 dni, czyli 31 rozdziałów. Tak jest. Tam jest jedna mała zmyłka, bo kilka z dni tej podróży zlały się w jeden. Aha. Jakoś wpadłem w taki rowerowy sen albo nirwanę, albo zniknąłem, co sobie niesłychanie chwaliłem. Zapadłem w taki przepiękny letarg. I po powrocie nie mogłem sobie poradzić z odtworzeniem nazw miasteczek i trasy. Aczkolwiek w ogóle ta droga była tak intensywnym przeżyciem, że o wielu miejscach i nawet drzewach i obrazach mógłbym mówić dzisiaj tak, jakby to się dzisiaj stało. Stąd może już nieaktualne to zastrzeżenie, które poczyniłeś na początku. Wiesz, książka ma to do siebie, że ona powstaje parę lat, a potem przez stulecie ją się czyta. No przez stulecia. Rozmawialiśmy oczywiście o tej twojej wyprawie i o tym tekście wtedy, kiedy on powstał i przygotowywaliśmy się do prapremiery w postaci Słuchowiska. Nie chciałeś tego tak nazywać, no ale scena teatralna Trójki to wszak była i było to zaprezentowane właśnie w tym paśmie, mówiąc technicznie. Grał tam Patryk Zakrocki i Paweł Szamburski, Szaza. Oni grali muzykę, a ja fragmenty tej książki wtedy czytałem. Spróbowałem tylko głęboko oddychać. Wdech, wydech, wdech, wydech. Trenowałem cały miesiąc i jeszcze dobrze się nie nauczyłem. Wcześniej też trenowałem, ale to nie takie proste. Wdech, wydech. Nie płakałem. Szyszki w kamienie trochę uwierały. Łuna nad Lizboną nie gasła. Było jasno jak w dzień, albo tak się wydawało. Mieszało się. Ciemne z jasnym, jasne z ciemnym. Oddech z wydechem. Nie płakałem. Piwo piłem. Nad ranem przyszli mieszkańcy sąsiednich namiotów i mój zaciśny sektor X coś tam stał się centrum światowego after party z elementami party właściwego. Nie złościłem się. Przebiegające po mnie pary balangowiczów wołały sorry, pardon, a ja wołałem nada, nada. Przez grzeczność, ale też dla oznaczenia własnego terytorium rozpiąłem swój kilogramowy namiocik, moją latającą trumienkę. Nasypałem do środka trochę igliwia, żeby się ustała, trochę szyszek na pamiątkę. Nastawiłem na wszelki wypadek budzik. Wczoraj przezornie naładowaną komórkę. Jutro American Diamonds. Spóźnić się na spotkanie z żoną i kochanką? Próbowałem oddychać. Nie płakałem. Łuna też nie dogasała. Jaszczurki czmychają spod kół. Patrzą na mnie sarny i ryby i drzewa. Wysyłam jeszcze SMS-a. Wdech, wydech, wdech, wydech. Przecież dojechałem do Lizbony. Wystarczy już tylko oddychać. Oto niewiedza w praktyce. Łatwo się mówi. Trudniej oddycha. No i był to eksperyment, bo w zasadzie reżyserzy reżyserują innych, co też czyniłeś w Teatrze Polskiego Radia z powodzeniem, na przykład Fantazego wystawiając, i to bardzo też eksperymentalnie, można powiedzieć. No, ale rzadko występują jako aktorzy przed mikrofonem, a szczególnie przedstawiając swój własny tekst. I jeszcze do tego muzyka, no, na żywo, bo to nie było zgranie, tylko w tym samym czasie panowie się nawzajem, jakby to powiedzieć, nakręcali. Wyczuwali, wsłuchiwali. Tak, to niesamowita przygoda i z mojego punktu widzenia jedno z najciekawszych słuchowisk, jakie powstało dla sceny teatralnej Trójki, przynajmniej w ostatnim okresie, ale jeszcze o samej Portugalii teraz może przypomnijmy, no bo w końcu tych miejsc, tych punktów na mapie świata jest mnóstwo. A ta twoja wyprawa była w jakimś sensie szczególna, a nie szczególny punkt, czyli cel, no bo kto nie był w Portugalii? Ja nie byłam, no ale poza tym to jest jakiś skraj kontynentu i jako taki najdalszy punkt Europy, pomyślałem, byłby dobrym celem. Na wstępie, jak wyruszałem z warszawskich Kabat tam, to był on tak daleki, że właściwie mnie to nie przerażało, ani nie blokowało w żaden sposób. Była to taka gruszka na wierzbie, która sobie dyndała, ja wyruszałem dosyć beztrosko. Potem ten cel właściwie stał się najbardziej dramatyczny i jakiś taki bolesny i odległy wtedy, kiedy zbliżałeś się. Kiedy uzmysłowiłem sobie, że rzeczywiście mogę tam dojechać. I wtedy te kilometry, pagóry, zmęczenie wtedy dało sobie znać. Tych odsłon, faz podróży, w sensie jakiejś takim psychicznym, była cała masa. Porównuję to wielokrotnie z przygotowywaniem spektaklu w teatrze. Też najpierw się tak coś tam opowiada i siedzi się w bufecie i to wszystko wydaje się jakieś takie mirażowate. Potem krok po kroku, dzień po dniu, próba po próbie, to się powoli staje. Nie można biec zbyt szybko, ale też nie można marudzić po drodze i się wałęsać zupełnie bez jednak tej ziemi obiecanej na horyzoncie majaczącej. Pisząc tę książkę, miałem też poczucie, że piszę o teatrze i o swojej tam pracy, swoim rozumieniu dyscypliny i przypadku, przestrzegania mapy i tego, co jest przez innych zapisane i tego, co jest życiem, z całym jego żywiołem, z czymś, co się żadnym regułom i receptom nie poddaje. Metaforycznie tak, o tym teatrze, tak, pracy to, w teatrze. Tak, tak, ale wydaje mi się, że pisząc o tej podróży, miałem też szerszy taki zamiar napisania w ogóle o sposobie traktowania życia przeze mnie albo wysiłkach tej sprawie, żeby jakoś właśnie tak traktować otwarcie i zdyscyplinowanie naraz, zgodzeniem się na przypadek, zgodzeniem się na swoją ograniczoność, ale jednak z jakimś tam uporem i ufnością w to, że się nie jest kolarzem Tour de France, ale jednak ma się tę swoją drogę i jestem warty tej drogi. A Portugalia jeszcze? A Portugalia, no to rzeczywiście ziemia obiecana, takie coś dalekiego. Kraj zdumiewająco swojski dla Polaka, tak mi się wydaje. Taki trochę jednak na uboczu, ułożony w cieniu wielkiej Hiszpanii, obok takiego mocarstwa lokalnego, z taką wpisaną tam nostalgią, jakimś takim pięknym smutkiem. Badziewia sporo, przepraszam, no, słuchaczy Trójki, takiego smrodku, takiego brudku, nieporządku. Andrzeja Stasiuka, więc przyswoiliśmy. Co jest po tej takich luksusach i elegancji i perfekcyjności Niemiec czy północnych stron Europy. To tam to jest nadzwyczajny ten taki smrodek. No i najpyszniejsze ryby świata. No tak, oni powiedzieli, że skromnie tak w cieniu Hiszpanii, aczkolwiek mają też swoją awanturniczą przeszłość, no, z ambicjami, ale, żyjący tym wspomnieniem, tym cieniem tej swojej niezwykłej przeszłości, chyba trochę przygnieceni tą legendą. Nadzwyczajny, tajemniczy. I te zachwyty są, jak się okazuje, podzielane przez bardzo wielu Polaków, bo rzeczywiście bardzo wielu można tam spotkać. Między innymi Anię Opek i Marcina Kedryńskiego. Stąd i nam jakoś bliżej do Portugalii. Poszło. Tam jeszcze, wiesz, z Andrzejem to trzeba posiedzieć, tam porobić fajnie, tam jakieś miksy, tam zagrałem jeden dźwięk bez sensu. O niewiedzy w praktyce, czyli Droga do Portugalii. Improwizacje muzyczne Szaza, czyli Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki, autor, reżyser i aktor Piotr Cieplak, realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Dobra, ale czy koncepcja dobra? Dobra, no to jeszcze raz, to mój znak. Państwa, to teraz będą Czary Mary z południa na północ w jakimś stopniu, bo do Teatru Narodowego, w którym właśnie pracuje Piotr Cieplak, zbliża się... Królowa Śniegu się zbliża. I wszystkim się wydaje, że wiedzą, o co chodzi. Że wszyscy przecież znają Królową Śniegu. I to chyba prawda, no. Że to o chłopcu i dziewczynce i że Królowa Śniegu przyjechała razu pewnego i porwała tego Kaja, a Gerda postanowiła go odnaleźć i przeszła cały świat, aż go znalazła. Koniec bajki. I to jest prawda. I to wszyscy wiemy. Natomiast nadzwyczajne tłumaczenie dokonane 3 lata temu sprawiło, że usłyszałem i zobaczyłem ten tekst zupełnie na nowo. A zatem Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu w tłumaczeniu. W tłumaczeniu pani Bogusławy Sochańskiej, która przetłumaczyła to z duńskiego i wydaje się, że uczyniła dla tego autora coś wspaniałego, bo rzeczywiście on zabrzmiał zdumiewająco, świeżo, jakąś taką polszczyzną, ogołociła go ze wszystkich niemiecko-francuskich i innych nalotów. Zdumiewająco to się czyta i znaczenia tego tekstu się żarzą. I wtedy ta taka obiegowo znana historia staje się jakimś Szekspirem dla dzieci, tak bym powiedział, i osiąga rangę przypowieści. Ta dziewczynka, no można powiedzieć, jakoś ratuje świat. I to, że ona go tam przytula, tego chłopca, tego Kaja na końcu, to jest rzeczywiście jakiś gest, który ocala świat. Nowością, może to wszędzie tak jest napisane, natomiast dla mnie zdumiewające jest to, że tak robimy to przedstawienie, że dzieci, mali aktorzy, rozpoczynają ten spektakl. Natomiast autor napisał, że Gerda szła do Kaja przez całe życie i spotykają się już dorosłymi. I wtedy to jest już z całą pewnością historia dla dzieci i dla dorosłych zarazem. Ja przypomnę, że Piotr Cieplak w sposób mistrzowski zrealizował spektakl, który w równym stopniu interesuje dzieci, jak i dorosłych, choć wydaje się znów na pierwszy rzut oka, że to historia wyłącznie dla dzieci, czyli Zingera, tak? Opowiadania dla dzieci, tak to nazywało się. W tytule są dzieci, tak. I od razu powstaje szufladka. Tymczasem udało się z niej wyskoczyć, potraktować młodego widza w sposób poważny, a nam sprawić przyjemność. No najkrócej, a tutaj. Jedno jest podobne, wszystko jest różne, inne, ale to jest podobne, że skala klasy literackiej obu autorów jest podobnie ogromna. I to rozstrzyga, inspiruje, no jest nadzwyczajnym, silnym punktem wyjścia dla wszystkich rozwiązań aktorskich, inscenizacyjnych, całego myślenia potem, jak się ma takiego przewodnika, taką trampolinę. To ogromnie jest istotne. Wymiary tego tekstu na wszystkich poziomach się odsłaniają. Muzykę, ogromną muzykę z udziałem właściwie orkiestry symfonicznej pisze Jan Duszyński, z którym wcześniej pracowałem w Teatrze Powszechnym, realizując spektakl Nieskończona historia. I skala brzmienia tej muzyki jest filharmoniczna, powiedziałbym. Andrzej Witkowski, scenograf, przygotowuje 8 osobnych scenografii, bo ten świat się zmienia i różne rzeczywistości się tam pojawiają. Bo jest to baśń w 7 częściach. I jeszcze w dodatku 100 ileś już nawet, chyba on sam nie wie, jaka to liczba kostiumów dla aktorów, 20 aktorów. No rzeczywiście w sensie takim rzemieślniczo-warsztatowym skala trudności nazywania tego spektaklu jest naprawdę ogromna. I pewnie do ostatniej chwili będziemy pracować, no ale mamy jeszcze chwilę. 17 stycznia odbędzie się premiera tego spektaklu. Na dużej scenie. Scenie, tak? Która daje takie możliwości. Proszę zwrócić uwagę, już państwo zdecydują się pójść do Teatru Narodowego. Ja myślę, że będzie to jeden z tych najchętniej oglądanych spektakli. Ty tego nie słyszysz, nie zapraszamy oczywiście w zbliżającym się roku. Ale jeżeli państwo już zdecydują się pójść i będą wśród tych, którzy właśnie będą mieli szczęście obejrzeć ten spektakl, więc ci państwo na pewno zauważą zarówno sposób, jaki prowadzi aktorów Piotr Cieplak, jak i to, jak organizuje przestrzeń dźwiękową. To jest coś, co mnie zawsze zachwyca w twoich spektaklach. Dzięki tobie poznałam tyle przestrzeni muzycznych, od kormoranów przez Szazę, teraz po Janka Duszyńskiego ostatnio. Czujesz dźwięk w teatrze zarazem. Rozmawiamy w radio i to rzeczywiście jest miejsce. Gdybym się nie zajmował drzewami, jeżdżeniem rowerem i pracą w teatrze, to bym był łowcą dźwięków. Och, taki film wspaniały, Lisbon Story. O takim właśnie panu. Obiecuję sobie, w następnym wcieleniu będę pracować w radiu. To wszystkiego dobrego. I tak zapętliło się, gdyż zaczynaliśmy od Portugalii i ta Lizbona pojawiła się na końcu z wdziękiem. Na końcu również tego roku 2014 w magazynie moim. Dziękuję ci, Piotrze, że zechciałeś znów w takiej